Άστιγε μάνο, μάστιγε το αυτό, με γίγαν αυτό. Του φορσάτη και το λέζα την παρήμασια μπεβεσόλη. Siva poatar de vinoya chinone adoran sareshe ke vevo shekoya cheroi gan eroma gozin be dargo ke me furushan گریز از مهم چون من ساغری بزن ساغری بنوشان بزمان سیاه ماسا سازم جمع دیگران را ز سفید دلها ستورده از دفتر جهان ورق باد برده منان خود ز صفحه دل ها ستره ایم از دفتر جهان ورق باد برده ایم چون سر به تازه رود در این بوستان سرا در راه گرم و سرد جهان پا فشردیم نزدیکتر ز پرده چشم از نگاه راهی که ما به کعبه مقصود نشاط درون ماست چون خون گرچه به ظاهر فسرده ای از آرزوی میوه فردوس فارغ دندانی بر جگر خود فشرده خاک رشدی فراموش نمی کنی از چشم سار تیغ تو آبی که خورده صبح پرده سوز خدایا نگاه دار، از صبح پرده سوز خدایا نگاه دار، این رازها که ما به دل شب سپردیم، صاحب زلاه خاطر روشن ستردیم. Oh,